За 3 дні жыта на яго нівах стаяло ў мэндліках, а частку нават звезлі да панскіх гумнаў, пачаўшы складаць у сцірты.